trzeci Polskiego Radia. Na zegarach szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Unijne kraje solidarne z Polską w sprawie cyberataków na urzędników państwowych. Od lipca mniejsze dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. Wczoraj dotarło ponad 2,5 miliona dawek. Francja przywraca koncerty z publicznością, otwiera też kluby i dyskoteki. Szef unijnej dyplomacji i kraje członkowskie solidarne z Polską w sprawie cyberataków, których ofiarami padli urzędnicy, poinformował o tym ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 państw Unii w Luksemburgu, na którym Polska przedstawiła informacje o charakterze cyberataków. O szczegółach Beata Płomecka. Oprócz szefa unijnej dyplomacji głos w dyskusji, jak poinformował ambasador Andrzej Sadoś, zabrali ministrowie z Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Chorwacji, Rumunii i Holandii. W duchu solidarności oraz konieczności podjęcia działań zgodnie z wypracowanymi mechanizmami rozważane są różne opcje. Wśród tych opcji są nawet sankcje. Unia Europejska ma już przygotowane ramy prawne do ich nakładania, po które w przeszłości sięgała. O cyberatakach Polska wspomniała. Miała także przy okazji dyskusji o relacjach z Rosją. Przypomnieliśmy o tym, że ze strony Rosji państwa członkowskie spotykają się z działaniami o charakterze nieprzyjaznym. Ostatnim przykładem, jak mówił ambasador Andrzej Sadoś, jest seria cyberataków na parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy w Polsce. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska otrzymała kolejną dużą dawkę szczepionek przeciwko COVID-19. To 2 miliony 600 tysięcy dawek Pfizera, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Jak dodaje, w tym tygodniu dostawy będą jeszcze duże, także innych szczepionek, ale na początku lipca mają być zmniejszone. We wtorek Janssen 122 tysiące, AstraZeneca 320 tysięcy, no i już standardowo kolejna sobota również Moderna. Także trzeba pamiętać, że od początku lipca będziemy mieli zmniejszone dostawy do około 1,5 miliona, co pokrywałoby zapotrzebowanie na drugie dawki. Dlatego musimy już dzisiaj myśleć trochę wyprzedzająco, więc staramy się z każdej takiej dostawy Pfizera odkładać pulę. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce prawie 11 milionów 200 tysięcy osób. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 73 zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba. Kolejne unijne kraje luzują obostrzenia epidemiczne. Francja ponownie otwiera kluby nocne i dyskoteki zamknięte od 15 miesięcy z powodu pandemii. Francuzi będą mogli bawić się w tych miejscach już od 9 lipca. Tydzień wcześniej publiczność będzie już mogła bawić się na koncertach. Z Paryża Stefan Folzer. O ponownym otwarciu dyskotek i klubów nocnych poinformował minister do spraw małych i średnich przedsiębiorstw Alain Grisé. Wstęp będą miały wyłącznie osoby z przepustką sanitarną świadczącą o szczepieniu czy negatywnym teście. Wewnątrz lokali nie będzie obowiązku noszenia masek ochronnych. Poinformował polityk. Wprowadzony zostanie jednak limit 75% maksymalnego obłożenia w zamkniętych pomieszczeniach. Jednocześnie Ministerstwo Kultury podało, że koncerty z publicznością na stojąco zostaną wznowione od 30 czerwca. Osoby, które będą uczestniczyły w wydarzeniach gromadzących więcej niż 1000 osób, będą musiały posiadać przepustkę sanitarną. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jubileuszowy 50. raz rozpoczęło się wczoraj rano. Lato z radiem to stałe punkty audycji, w tym relacje reporterskie, koncerty, konkursy z nagrodami i liczne niespodzianki. Tomasz Zielenkiewicz. Lato z radiem ma pół wieku. Samotny lew, o którym nieraz mówiłam w spotkaniach Lata z radiem, ma już towarzyszkę życia, ale ona okazuje większe zainteresowanie młodym sąsiadem, pręgowatym tygrysem. Kończymy przebojem. Zawiąż żółtą wstążkę wokół starego dębu w wykonaniu Staszy Distela. Do usłyszenia. W tym roku na słuchaczy czekają koncertowe wrażenia. W niecodziennej formule zapowiada dyrektor programu pierwszego Marcin Kusy. Jeszcze gramy online, ale to co wyróżnia te koncerty to to, że tak jak w ubiegłym roku graliśmy w naszym studiu S3, tak w tym roku wychodzimy w plener. Maryla Rodowicz i gość specjalny naszej trasy Helena Wondraczkowa i to wszystko sfilmowane na dziedzińcu Zamku Książ. Lata z radiem można słuchać od poniedziałku do soboty od 9 do 12. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Premiery koncertów polskich wykonawców w każdy piątek o 20 na antenie Polskiego Radia, na portalu, w mediach społecznościowych i na kanale YouTube. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kwadrans po szóstej, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nasz numer telefonu cały czas jest czynny. Ja nawet nie zdążyłem go jeszcze podać, a już mamy pierwszych słuchaczy. Pan redaktor żartuje, że ten mróz jeszcze trzyma, a sam domierzył sypie śnieg. To znaczy osypują się akacje, jaśmin takimi białymi płatkami. Jest pięknie, to wiruje, spada na głowę, na nos, pod nogi. A najbardziej cieszą się alergicy. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. No, przyznam szczerze, że nie wiem, czy jest coś takiego jak alergia na takie białe płatki, ale w XXI wieku można mieć alergię na wszystko. Szanowni Państwo, alergia na brak uśmiechu to występuje w biurach chińskiej spółki zajmującej się produkcją aparatów fotograficznych. To jest chiński oddział japońskiej firmy od aparatów fotograficznych. Pojawiły się tam kamery z technologią rozpoznawania uśmiechu. Kamery pozwalają wejść do pomieszczeń lub umówić się na spotkanie tylko uśmiechniętym pracownikom. To ma potwierdzić, że każdy pracownik jest w 100% zadowolony z czasu spędzonego w pracy. Bez uśmiechu na twarzy pracownik nie wejdzie do pomieszczeń albo nie wykona części zadań. W ten sposób Chiny chcą się w cudzysłowie zatroszczyć o psychikę pracowników po ciężkich czasach pandemii. Rzecznik firmy tłumaczy, że przeważnie ludzie są zbyt nieśmiali, by się uśmiechać, ale kiedy przyzwyczają się do uśmiechu w biurze, po prostu zachowują uśmiech bez systemu, który stworzył pozytywną i żywą atmosferę. Tylko jak tutaj czytam, to wynika z tego artykułu, że ci, którzy się nie uśmiechają, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków służbowych, czyli no w jaki sposób ich potem z tego rozliczyć. Czy darować, mówiąc był smutny, to nie zrobił, czy raczej, co mi się wydaje, że może być bliższe prawdy, każdy będzie chodził z przyklejonym sztucznym uśmiechem, aż będzie miał zakwasy za uszami. Także zobaczymy, czy ta technologia się przyjmie. Brzmi cokolwiek abstrakcyjnie, to co tutaj przeczytałem. Szaro-różowe muchy. Teraz w trójce 17 minut po godzinie 6. nie był ostatni. Program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 6. Większość z nas ma dwie skrzynki mailowe, prywatną i służbową, i chociaż obie należą do nas, to maile służbowe nie mogą być w tym samym miejscu co prywatne. Jak czytam w artykule, to po prostu jest niezgodne z prawem, czyli jak ja wysyłam grafik kolegom z pracy, to tylko na służbową skrzynkę. I czy państwo również tego pilnują, co i skąd trafia na konkretną skrzynkę, zapytał pan Maciej Domański. Tak, wysyłam z prywatnego, ponieważ nie mam skrzynki służbowej. Nie. A dlaczego? Nie używam takich rzeczy. Służbowe jest służbowe. Raz mi się zdarzyło. Była nieprzyjemna sytuacja, no bo jednak czekałam na odpowiedź od pewnej firmy, no i przerodziło się to w jakieś nieporozumienie, że oni nie dostali maila, gdzie miałam potwierdzenie, że wysłałam z informacją tego maila, no i taki był problem, że no nie mogliśmy się dogadać, ale no mówię, raz tak się zdarzyło. Służbowych maili nie wysyłam z prywatnej skrzynki pocztowej ze względu nawet na zapis w umowie o pracę. Nie można tego wykonywać, no i tego też nie wykonuję. Poza tym bezpiecznie jest wysłać maila ze służbowej, ponieważ są po prostu zabezpieczenia odpowiednie. Jak państwo słyszeli, te odpowiednie zabezpieczenia to na przykład co jakiś czas obowiązkowa zmiana hasła na hasło, które ma 38 znaków, w tym znaki specjalne, w tym nie może być polskich znaków, w tym muszą się pojawić dwie i pół cyfry, w tym musi i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązanie tego ktoś kiedyś mi pokazał, żeby po prostu zmieniać ostatnie dwie cyfry na aktualny miesiąc i w ten sposób nagle system i tak został oszukany. Czy z kolei pierwsza osoba tutaj z tej sondy, którą przeprowadził na ulicach polskich miast Maciej Domański, mówi o tym, że oczywiście, że nie ma problemu, że wysyła. I myślę, że część z nas ma za uszami podobne grzeszki, takie jak wysyłanie służbowych rzeczy na prywatne skrzynki, co no nie wolno tego robić. 2 2 7 3, czy państwo również się takie coś zdarzyło? Jestem bardzo ciekaw. Teraz Bob Marley, Could You Be Loved w Trójce. Could you be loved? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Na Euro 2020 polskich piłkarzy czeka drugi mecz o wszystko, tym razem ze Szwecją, na zakończenie rozgrywek fazy grupowej. 1/8 finału jest w zasięgu biało-czerwonych. Ten mecz musimy wygrać. W Trójce specjalna audycja z relacjami z tego spotkania. Jutro między 17 a 20. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Teraz na zegarach 6:31. Sprawdźmy pogodę na dziś. Deszczowo w Szczecinie i w Gorzowie. To są miejsca, w których dzisiaj nie będzie grzmiało. I tutaj 21-22 stopnie, czyli no chłodno w porównaniu z tym, co było nawet dzisiaj w nocy. Białystok, Lublin i Rzeszów. Tutaj po 32 stopnie i tutaj również bez opadów deszczu i słonecznie. Reszta kraju dzisiaj wygląda na to, że będzie spowita burzowymi chmurami, z których może spaść deszcz i może błyskać. Grad możliwy w Poznaniu i w Łodzi, a także we Wrocławiu. Zatem dzisiaj ostrożnie na zewnątrz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę.

20 minut do godziny 7. Poranny program Pora na Trójkę. Jak zwykle o tej porze ma dla Państwa przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. A konkretnie niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Najpierw Rzeczpospolita, gdzie w dziale Rzeczpospolita Cyfrowa czytam, że systemy rozpoznawania obrazu mają być batem na złodziei. Sztuczna inteligencja, podobna do tej stosowanej przez Tesle w automatycznych pojazdach, czy Google do wykrywania raka piersi, oczywiście, ochroni kierowcę i ładunek. Sztuczna inteligencja analizująca obraz z kamer ma zapewnić bezpieczeństwo transportowanym ładunkom i zapobiec plagom kradzieży. Za nowatorską technologią, to jest ciekawe, stoi startup z Pabianic. Aż 172 miliony euro wyniosły, według Transported Asset Protection Association, łączne straty z kradzieży poniesione w łańcuchach dostaw. Tylko w regionie EMEA, czyli Europa, Bliski Wschód i Afryka, i tylko w minionym roku wyspecjalizowane szajki dokonały w sumie niemal 6,5 tysiąca ataków. Skala problemu jest tak poważna, że miniony rok zapisał się w historii jako drugi najtrudniejszy w całej 24-letniej historii TAPA. Ale tych ogromnych strat da się uniknąć dzięki najnowocześniejszej technologii i tej właśnie oferowanej przez polski startup. Za nadzieją dla branży transportowej są twórcy sztucznej inteligencji oraz technologia computer vision, czyli rozpoznawanie obrazu. Dzięki niemu kamery monitorujące auta ciężarowe, kabiny, wlew paliwa, naczepy oraz ich ładunek wewnątrz przetwarzają odbierany sygnał w czasie rzeczywistym i wychwytują anomalie. Robi to algorytm, a nie człowiek, który nieustannie musiałby po prostu patrzeć w ekran. Tymczasem komputer po prostu to analizuje. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej, wyjątkowo ciekawa sprawa. Zastanawiam się, czy taka sztuczna inteligencja będzie też pilnowała nas, nie tylko towarów, ale także ludzi. To jest jakiś krok w przyszłość. Pytanie, czy nie jest to krok w kierunku permanentnej inwigilacji. Teraz Gazeta Wyborcza i dział Kultura, gdzie Muniek i próba sił, czy po przebytym wylewie wokalista jest już gotowy na większe występy? Akustyczny koncert Muńka na festiwalu Inne Brzmienia będzie zarazem jednym z pierwszych sprawdzianów. Jak tutaj czytam, rzeczywiście w 2019 roku, w lipcu, to dwa lata temu, Muniek Staszczyk wylatywał do Londynu na koncerty Nila Younga i Boba Dylana. Był jednocześnie przy myślach, jak czytam w artykule, myślami przy występach promujących kolejną solową płytę. Premierę Syna Miasta zaplanował na drugą połowę października i zapowiadał ją utworem Pola, który Państwo również zapewne znają z anteny radiowej Trójki. Za kilka miesięcy Monika Staszczyka miała czekać seria spotkań wokół wywiadu Rzeki i nagle menadżer poinformował, że w Londynie Muniek Staszczyk nagle zachorował. Kilka dni później okazało się, że to wylew. Dzięki Bogu los ze mną się łaskawie obszedł. Chodzę, mówię, siedzę, rozmawiam, widzę i słyszę. Tak powiedział Muniek Staszczyk. Trzymamy kciuki za pełen powrót do zdrowia artysty. Więcej na jego temat w Gazecie Wyborczej dzisiejszej. Teraz zaglądam do Dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy temat dnia poruszany przez Dziennik Gazetę Prawną. Artykuł zatytułowany Dojenie mamutów. Jak kraść nie mówiąc po polsku? O co tu chodzi? Użytkownicy serwisów z ogłoszeniami padają ofiarą oszustów, którzy znaleźli genialnie prosty sposób na wyłudzenie danych kart płatniczych. Dziennik Gazeta Polska poznał raport dla jednej z instytucji, który szczegółowo opisuje schemat tego działania na OLX. Konkretnie o ten portal tutaj chodzi. Pani Paulina z Warszawy parę miesięcy temu wystawiła właśnie na sprzedaż używany zegarek. Przedmiot bardzo szybko znalazł potencjalnego kupca. Ta podesłała pani Paulinie link przekierowujący na witrynę, łudząco podobną do normalnych stron. Nietypowy był jednak fakt, że znajdowała się tam prośba o wprowadzenie danych karty płatniczej, numeru kodu oraz daty ważności, a także, uwaga, stanu konta. Pani Paulina w pierwszej chwili się zawahała, zdziwiło ją, dlaczego akurat takie dane ma podać. W końcu uznała, że może OLX potrzebuje ich jako formy weryfikacji. Po prostu te dane podała. Właścicielka zegarka później otrzymała jeszcze SMS ze swojego banku, ale nawet do niego nie zajrzała, pomyślała tylko, że to jest kolejna jakaś weryfikacja. Czyli, szanowni państwo, jak tutaj czytam, za schematem stoi zorganizowana grupa przestępcza ukraińsko-rosyjska. Zatem Mamy tutaj sytuację, w której nawet nie mówiąc po polsku, jak kraść nie mówiąc po polsku, tak jak mówi tytuł artykułu. Jak zwykle najsłabszym ogniwem i najsłabszym elementem tego typu historii jest człowiek. Kevin Mitnick już dawno o tym mówił, że zawsze najsłabszym elementem każdej technologii będzie człowiek. Więcej na ten temat dziennik Gazeta Prawna. Na koniec biorę do rąk dzisiejszy Super Express, w którym jest poradnik, pomysł na firmę. I ten pomysł na firmę tutaj proponowany mnie zaskakuje. Chodzi o biuro matrymonialne. Tutaj redaktorzy Super Expressu proponują, pomoc biur matrymonialnych może być potrzebna kilku milionom panien i kawalerów oraz ponad milionowi rozwodników w Polsce. Okazuje się, że zakładając biuro i odpowiednio inwestując w jego rozwój, po pewnym czasie nie będziesz narzekał na brak klientów, jak tutaj czytam. Szanowni Państwo, w XXI wieku taki przybytek jak biuro matrymonialne w dobie internetowej możliwości przewijania w lewo, w lewo, w lewo, o tu w prawo, bo mi się podoba. Otwieranie biura matrymonialnego jest zaskakujące. Ja nawet nie wiedziałem, że funkcjonują takie biura matrymonialne do momentu, kiedy obejrzałem jeden z odcinków serialu Chłopaki do wzięcia, gdzie główny bohater poszedł do takiego biura. Byłem naprawdę zaskoczony. Inwestycja cała ma kosztować 25 tysięcy złotych. Tu są takie wyliczenia, jak chodzi o przychód. Dochód po opodatkowaniu podatkiem liniowym teoretycznie ma tutaj 7300 zł wynieść i musiałbym doczytać, po jakim okresie działania, natomiast no dobrze, no trzymam kciuki, jeżeli ktoś z Państwa posłucha redaktorów Super Expressu i rzeczywiście otworzy biuro matrymonialne, to jestem ciekaw, czy to się dzisiaj w XXI wieku, czy jest jakieś miejsce na rynku na takie usługi. Wróci przegląd prasy jutro przed godziną 7:00, tymczasem teraz jeszcze 12 minut do 7:00. Volbeat, wait a minute. Volbeat, wait a minute, my girl. W trójce 10 minut jeszcze i wybije 7:00. Tymczasem sportowe Porsche 911, kultowy samochód, ma najnowszą swoją odsłonę i wszystkie wersje tego superauta są dostępne zarówno w wersji z automatyczną i manualną skrzynią biegów. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wszędzie, oprócz jednego stanu w USA, jest jeden stan w USA, który nie dopuścił wersji manualnej do sprzedaży tego konkretnego modelu. celu. Dlaczego automatem można jeździć, a pojazdem z manualną skrzynią już nie? Albowiem Kalifornia zakazała takiej sprzedaży, bo jazda z manualną skrzynią jest za głośna. Automat nam zmienia biegi wtedy, kiedy komputer uzna, a kiedy mamy manualną skrzynię biegów, okazuje się, że możemy robić tak zwane łutu-tutu, nie zmieniając biegu, i dopiero w przypadku użycia manualnej skrzyni biegów, już na piątym biegu, ten model konkretny przekracza poziom dopuszczalny głośności w Kalifornii, który jest najbardziej restrykcyjny ze wszystkich stanów w Stanach Zjednoczonych. Także jeżeli państwo się akurat tam wybierają, chcieliby się przejechać tym autem, no to tylko z automatyczną skrzynią biegów. Swoją drogą znaleźć manual w Stanach to też jest sztuka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.